Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Tevbe suresinin 81. ayetinden itibaren üzerinde durmaya başlayacağız. İnşallah Tevbe suresi sondan ikinci sure. Gerçi Nas suresi nuzul sırasında sıralanırken en sona atılmış ama aslında Tevbe suresinin son ayetleri, ikinci bölüm ayetleri, Mekke'den sonra, Mekke'nin fethinden sonra gelen ayetleri Nas suresinden sonra inmiştir temelde. Nas suresi aslında iniş sırasında Tevbe suresinin ortasındadır, ortalarındadır. Yani Nas suresi rivayetlere göre büyük bir ihtimalle Mekke'nin fethi sırasında inmiştir. Ancak Tevbe suresi Mekke'nin fethinden önce başlayan, sonra fethinden sonra devam eden Huneyn Savaşı arkasından Tebük Seferi ile ilgili hadiseleri içine alıyor. Bundan önceki bölümlerde kısaca özetle demiştik ki, Tevbe suresi önce putperest Araplara, sonra o günün dünya hakimi sayılan Roma İmparatorluğu'na bir ultimatum, bir uyarı şeklinde ayetlerle başlayan ve arkasından olayları sergileyen, hem düşüncede, hem inançta, hem eylemde insanların duygularını, düşüncelerini, inançlarını tartan, ölçen, biçen bir sure olarak karşımıza çıkmaktaydı. Mekke fethedildi. Arkasından Huneyn Savaşı oldu. Huneyn Savaşı ve Mekke'nin fethi sırasında Müslümanların orduları çok güçlüydü. Onun için Mekke teslim oldu, hiç savaşamadı. Huneyn Savaşı'nda ise savaş oldu. Taifliler çoğunluk olan Müslümanların ordusuna Huneyn'i dar ettiler. Çünkü Müslümanlar ilk defa Mekke'nin fethinde savaşmamışlardı, teslim almışlardı. Ama ilk defa bir savaş ortamında kendilerini çok güçlü hissettiler. Çoğunluklarına, askerlerinin kalabalıklarına güvendiler. Ve arkasından Taiflerinin Huneyn çölünde çok küçük bir topluluk olarak gördükleri zaman biz bu savaşı hali kazanırız diye aralarında fısıldaşmaya, öbürlenmeye, kibirlenmeye başladılar. Sonunda Allah kendi ayetiyle belirttiği gibi Huneyn'i dar etti onlara. O öbürlenen Müslümanlara, kibirlenen Müslümanlara Huneyn dar olmuştu. Neticede Huneyn savaşı kazanıldı. Birçok Müslüman o dağılma sırasında, bozgun sırasında kaçtı. Kalanlar Allah'ın onlara verdiği inançla, sabırla, dirençle, imanla o savaşı zaferle noktaladı. Doğrusu aslında işin ciddiyetinde olanları, işin ciddiyetinde olmayanları Allah aynı zafer içerisinde buluşturmak istemedi. Yani işin bir de esprisinin, işin olayların cereyan edişinde esas unsur var ortaya da. Esas unsur şu, Müslüman ordusunun o kalabalıklığından dolayı imanının ölçülerini kaybeden, inancının ölçülerini kaybeden, kibire, övünmeye ve insanları, karşısındaki insanları, kafirleri küçük görmeye yönelen, kendilerini büyük görmeye yönelen duyguları ve düşünceleri taşıyan insanların inançlarında, bilgilerinde, bilinçlerinde eksiklikler olduğu, İmandan çok nifakın, imandan çok bencilliğin, imandan çok tuğyanın ve şeytanileşmenin olduğunu Allah gördü, biliyordu ve neticede Huneyn'in ilk bölümünde Allah Müslümanları, Müslüman ordusunu büyük bir bozguna uğrattı Taiflerin eliyle ve neticede Müslümanların arasında gerçekten inanmış olanlar orada kaldılar, diğerleri kaçıp gitti. Aslında bu hikmetli bir şeydi. Çünkü kaçıp gidenler sonradan o elde edilen, gerçekten iman edenlerin elde etmiş olduğu zaferde ortaklıkları yoktu. Allah işte daha önce okuduğumuz ayetler içerisinde ifade ettiği gibi, Rabbiniz hiçbir zaman sizin aranızda sizinle birlikte bulunan pisleri temizlerden ayırmadıktan sonra veya temizleri pislerden ayırmadıktan sonra veya temizliği kirlerden ayırmadıktan sonra asla bu imtihan bitmeyecektir şeklinde, mealinde veyahut da manasında Rabbiniz mutlaka pisi temizden ayıracaktır. Bunun için bütün imtihan şartları, bütün şartlar gerçekleşecektir şeklindeki ifadeyi hatırlayın. İşte onun için Huneyn Savaşı böyle bir savaş. Savaş iki bölümde. Birinci bölüm gerçek inananlarla nifak içinde olanların ayrılması. Nasıl ayrıldı? Müslümanlar ufacık Taif ordusuyla bozguna uğratıldı. Gerçekten iman edenler kaldı. Diğerleri kaçtı. Çoğunluk kaçtı. Ve neticede muzafferiyet oldu. Fetih oldu. Ve zaferde kalanlar ise gerçekten iman eden, her türlü zorluğa göğüs gelen ve inançlarıyla ortaya çıkanlar olmuş oldu. Bu savaştan sonra Allah ayetlerini Yahudi ve Hristiyanlara yöneltti. Onlara meydan okundu. O meydanın okumanın arkasından bir sefer düzenlendi. Buna Tebük Seferi deniyor tarihte. Bu seferin özetinde sonucuna baktığımız zaman savaş olmadı. Peygamber büyük bir ordu düzenledi. Arapların yenilmesinin arkasından Müslümanların Arabistan'da bir Müslüman imparatorluğu kurmasının arkasından rahatsız olan Roma orduları ve Roma taraftarları Müslümanların egemen olduğu bölgelere, işte küçük şehir, vaha veya küçük yerleşim alanlarına yapmış oldukları saldırılar neticesinde rahatsızlık vermeye başladı ve Müslümanların gelişmesinin Romalıları bu şekilde rahatsız etmesinin arkasından, onların da Müslümanları bu şekilde saldırılarla rahatsız etmesinin arkasından Peygamberimiz karar verdi ve Roma'ya karşı bir ordu hazırladı. Tabi elbette Roma bunları duyuyordu. Çünkü Müslümanların arasında hala Yahudiler vardı ve bu Yahudiler haberleri uçurabiliyordu. Çünkü onlar Allah'ın da ayetlerinde belirttiği gibi asla birbirinin düşmanı değildiler. Peygamberimizin büyük bir orduyla kuzeye doğru geliyor olmasının karşısında Roma İmparatorluğu ordularını geriye çekti. Yani Müslümanlarla savaşı göze alamadı. Fakat işin dış cephesi böyle. Yani büyük bir ordu düzenleniyor, arkasından Roma İmparatorluğu ordularını geri çekiyor. Görünürde Müslümanlar büyük bir zafer içerisinde ama savaş olmamış. Roma, dünya statüsünde bakıldığı zaman Arapların hazırladığı Müslüman ordularının karşısında savaşı göze alamayarak geri çekilmiş ve böylece dünyanın önünde, o günkü Pers İmparatorluğu'nun önünde, o günkü Mısır'ın önünde, o günkü diğer devletlerin önünde, işte Orta Doğu'daki olayları o günün imkanlarıyla takip eden büyük ülkelerin önünde Roma büyük bir güç kaybetmiş ve Müslümanlar da büyük bir güç kazanmıştı. Tabi bu olaylar Allah'ın hikmetiyle gerçekleşirken Müslümanların kendi içindeki gelişmeleri de çok önemliydi. Müslümanların kendi içerisinde gelişmelerinde birinci şıkta Müslümanların Mekke Savaşı'ndan önce, Mekke'nin fethinden önce kesinlikle Müslüman olmayan dost, akraba, arkadaşlarıyla, evlat, ana, baba, birinci derecede, ikinci derecede, üçüncü derecede bütün akrabalarıyla ilişkilerini gözden geçiren ve bunun kurallarını koyan bir yapıyı bize sundu Allah. Diğer taraftan Müslümanların Mekke'deki hayatı boyunca dolaylı olarak, direkt olmasa da bile çoğunun dolaylı olarak, bazılarının da direkt olarak Müslümanları desteklemiş olmaları, hatta Müslümanların hicret ettiği yerlerin Hristiyan olmuş olması neticesinde Müslümanların Mekke'deki o mücadele anında Hristiyanların onlara kucak açmasının akabinde Hristiyanlara karşı sempati duyuyorlardı. Yahudilere karşı da sempati duyuyorlardı ama Medine'deki İlk dönemlerdeki gelişmeler, Yahudilerin kazık atmış olmaları Müslümanlara, o Medine vesikasıyla beraber devlet kurmuş olmalarına rağmen kazık atmış olmaları, Müslümanların Yahudilere karşı biraz daha o sevgisini törpülemiş olsa da Hristiyanlara karşı bir sevgi besliyorlar. İşte Allah Yahudi ve Hristiyanlara toptan, putperest Araplara okunan meydandan sonra, verilen ultimatondan sonra, Yahudi ve Hristiyanlara da Allah bir ultimaton gönderince, bir meydan okuma içeriği olan ayeti gönderince önce Müslümanlar şaşırdı. Bunun üzerine Allah Müslümanların Yahudi ve Hristiyanlara karşı tutum ve davranışlarını tespit edecek, belirleyecek ayetler göndermeye başladı. Yahudi ve Hristiyanların itikadi durumlarını, bilgilerini, onların din hakkında, Allah'ın dini hakkında ve Allah'ın peygamberleri hakkındaki onların duygularını, düşüncelerini, fikirlerini, inançlarını irdeleyen ayetler gönderdi. Bu ayetlerin özünde çıkan şu, aslında Hristiyanlar kendi işlerinde itikadi açıdan tevhid üzerinde değillerdi. Büyük bir şirk içindeydiler. Onlar Allah'ın peygamberlerini ilah edinmişler, Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlarsa rahiplerini kendilerine tanrı edinmişlerdi. Allah'ın dinini bırakmışlar, Allah'tan gelen ayetlerin hükümlerini bırakmışlar, Yahudilerin hahamlarından gelen, Hristiyanların ise rahiplerinden gelen hükümlere din hükmü demişlerdi. Yani dinin kaynağının vahiy olması, vahyin Allah tarafından gönderiliyor olması ve insanlara emredilen dinin sadece vahiyden kaynaklanıyor olması tezinin, ilkesinin, esasının çiğnenerek Allah'ın ayetlerinin bir kenara bırakılıp hahamların ve rahiplerin fikirlerinin, düşüncelerinin, ortaya koyduğu tezlerinin, ortaya koyduğu görüşlerinin, yani mezheplerinin din edinildiği, Allah'ın dini haline getirildiği noktasında Allah'ın özellikle Tevbe suresinin 31. 30. ayetinden itibaren büyük bir eleştirisini görüyoruz. Ve bu eleştiriler karşısında Allah Müslümanlara şunu söylüyor. Onlar sizin bildiğiniz gibi değil. Onlar aslında putperest Araplardan çok farklı değil. Onlar da bir müşrik kitlesi temelde, esasla. Nasıl putperestler kendilerine İbrahim'in dinine tabi olduklarını söyleyerek, onun için hacca, Kabe'ye sahip çıkarak bir din üretmişlerse kendilerine göre, Hristiyanlar ve Yahudiler de Allah'tan gelen ayetleri bir kenara iterek kendilerine göre bir din üretmişler. Bunu üretirken Allah'ın ayetlerini kendi çıkarlarına göre yorumlamışlar ve dinin ilkelerini, kurallarını hahamların ve rahiplerin görüşlerine baki kılmışlardır. Bu açıdan Yahudilerin, Hristiyanların ve putperestlerin hiçbir farkı yoktur temelini Allah ayetleriyle bize anlattı. Tevbe suresinin diğer önemli özelliklerinden bir tanesi de Müslümanların o karışıklık içerisinde, işte Yahudilere ve Hristiyanlara karşı tutumlardaki karışıklık, artı putperest Araplara karşı o akrabalık bağlarının, efendim işte arkadaşlıklarının, beraber çocukluktan geçirmiş oldukları kardeşliklerinin, arkadaşlıklarının, anneliğin, babalığın, evlatlığın ve dayılığın, amcalığın, teyzeliğin, halalığın durumlarını inceledikten sonra, Allah onları inceledikten sonra, Müslümanların oluşturduğu o toplumsal yapının hem inanç, hem sevgi, hem saygı, hem dayanışma modelleri içerisinde ekonomik yapıya da parmak bastığını görüyoruz. Tevbe suresi 60. ayetiyle. Tevbe suresi 60. ayette Allah Mekke'den itibaren gönderdiği zekat ayetinin dışında sadakalar hükmünü getirerek, bu sadakaların nasıl, ne şekilde dağıtılacakları hükümlerini getirerek Allah Resulüne bir toplumsal modelinin temel ekonomik yapısının taşlarını oluşturuyor. Tevbe suresinin 60. ayetiyle bugün Müslümanların genelde zekat diyeceği fakat eksik bildiği, yanlış bildiği, yanlış uyguladığı zekat toplanması, dağıtılması konularının Tevbe suresinin 60. ayetinde irdeledik ve bu toplumsal yapının Müslümanların sosyal dayanışmasında bugün çokça söz edilen, günümüzde çokça söz edilen zengin fakir ayrımının arasının açılmasında engel teşkil edecek, set teşkil edecek, köprü teşkil edecek veya yol teşkil edecek veya bağ teşkil edecek bir kuruluşun zekat anlayışının, sadaka anlayışının Tevbe suresinin 60. ayetinde teşekkür ettirildiğini görmekteyiz. Burada esasla dikkatimizi çeken şeyler şunlardır. Birincisi hesaplı, nisaplı, kitaplı bir zekat anlayışıyla, hesapsız, nisapsız, kitapsız bir zekat anlayışının toplumda Mekke ve Medine döneminin ayrışmasını sağladığını, birinin ferdi toplumu ilgilendirdiğini, diğerinin ise devletin kendisini ilgilendirdiğini temel tezleriyle görmüştük. Ancak hem zekat anlayışında hem de Müslümanların Allah yolundaki mücadelelerinde ve artı Allah'a ve Resulüne karşı düşman olan kimselerin, kimisinin akraba, kimisinin evlat, kimisinin baba, kimisinin kardeş, kimisinin arkadaş, kimisinin işte şu veya bu nedenle birliktelik oluşturabilecekleri anlayışları sergileyen bir tutum ve davranış nedeniyle bazı Müslümanların, daha doğrusu bazı Müslümanın diyenlerin kafalarının karıştığı ve bu karışıklıklarla farklı tavırların sergilenmeye başladığını, gerek zekat dağıtımında, toplanmasında, gerekse Allah yolundaki mücadelede ve gerekse toplumsal ayrışmaların, inanca bağlı toplumsal ayrışmaların temel faktörlerinde farklı gelişmelerin sağlandığını görüyoruz. İşte Allah kendisine düşman olan, dinine düşman olan, peygamberine düşman olan ve kendi yolundaki mücadeleye düşman olan gruplara karşı Müslümanların aktif olması, pasif olması veya geride kalmasının karşılığında aktiflerin dışındakileri nifakla suçladığını görüyoruz. Yani ben şimdi işte nasıl, yani Yahudilerle ve Hristiyanlarla savaşmaya gerek yok canım. Bunlar zaten geçmişten beri dostumuzdu veya putperest Arapların içerisinde bizim akrabamız, eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız vardı. Yıllarca beraber yaşadığımız. Niye onlarla savaşalım gibi. Veya ne gerek var savaşa? Böyle bir mücadeleye ne gerek var? Haddini bildirmek bize mi düştü? Gibi. Şimdi gerekmez. Zaten bak kimse karşımıza çıkamıyor artık. Mekke'yi de fethettik. Yahudilerle, Hristiyanlarla dalaşmanın ne anlamı var? Özellikle Roma İmparatorluğu'yla veya özellikle Hristiyanlarla dalaşmanın bir anlamı yok. Gibi. Benzer ve benzeri düşüncelerle Müslümanların ayrıştığını, artı uzun yıllar yokluk, kıtlık, sıkıntı, cihatların sıkıntısını yaşayan toplumun ellerine birkaç parça eşya geçirdiklerinde veyahut da işte ganimet ele geçirdiklerinde veya ellerindeki mevcut malları Allah yolunda harcama şeklinde tezahür edecek, işte fakirlere, fukaralara, yolda kalmışlara, Allah yolunda mücadele edenlere verilme noktasına geldiğinde çekimsel davrandıklarını görmekteyiz. İşte bu görüşün arkasından Allah'ın da onları nifakla suçladığını görmekteyiz. Sanki şöyle bir şey var. Hani Mekke ayetlerinin içerisinde, Mekke surelerinin içerisinde, Vaka suresinde insanlar üst sınıftır diye başlayan ve mukarrebinler artı müminler olarak, daha doğrusu mukarrebinler, sağcılar ve solcular olarak Allah'ın ayırdığı üç grubun içerisinde sağcılar ve mukarrebinler inanmışları temsil ederken, mukarrebinler inanmışların içerisinde mücadelede öne çıkmışlarken, sağcılarsa yani kitabı sağ elinden verilen müminlerse geride kalmalarına rağmen Allah katında değerli iken, sanki Medine'de gelen Tevbe suresindeki ayetlerde artık o üç sınıf yerine tek sınıftan sürdürülmekte. Allah Resulü harekete geçtiyse onunla beraber harekete geçenler, Allah Resulü durduysa onunla beraber duranlar, Allah Resulü bir karara vardıysa onunla beraber karar verenler ve böylece aktivitede her zaman Allah Resulü'yle beraber olanlar ile olmayanlar arasında büyük bir ayrım var. Mekke'deki ayette, Vakıa suresinde Resulullah'la beraber hareket eden mukarrebinler, aktif olanlar ile müminler arasında sadece cennetteki mükafatlar da bir farklılık olmasına rağmen Mekke'de pasifize olanlar, korkusundan veya değişik şekillerde bir yerde kalanlar, o baskı altındaki geri kalışlarının mazeretleri olarak mümin sayılırlarken, hatta onlar o müminlikleriyle cennetle mükafatlanırlarken, Medine'de geride kalanlar, Medine'de Allah Resulü'yle beraber hareket etmeyenler nifakla suçlanmışlar ve cehennemle suçlanmışlardır. İkisinin arasında çok fark vardır. Müslümanların egemenliğinde oluşan bir toplumda Müslümanların pasifize olması asla kabul edilmemiştir. Ama Müslümanların egemen olmadığı, başkalarının egemen olduğu bir toplumda Müslümanların mücadelesinde Müslümanların ikiye ayrıldığını, bir kısmının mukarrebin olduğunu, bir kısmının ise sağcılar sınıfını, yani kitabı sağ elinden verilenler sınıfına teşekkür ettiğini, her ikisinin cennete gittiğini, her ikisinin mümin sayıldığını ve mukarrebinlerin cennette daha farklı, daha üstün mükafatlarla mükafatlandırıldıklarını ifade ederken Medine'de böyle değildir. Medine'de her mümin Allah Resulü karar verdiği zaman onunla beraber hareket etmekle görevlidir. İşte Tevbe suresi bu açıdan Allah Resulü'yle hareket etmeyenlerin, Allah Resulü'yle beraber aynı şekilde karar verildiği zaman yürümeyenlerin, aynı aktiviteyi göstermeyenlerin münafıklar olarak ilan edilmesini sıralayan, anlatan, açıklayan ayetler zinciri olarak karşımıza çıkmakta ve daha önce de söylediğim gibi ashabtan gelen, sahabelerden gelen bazı ifadelerde biz andolsun ki Tevbe suresinin ayetleri gelince kendimizden dahi şüphelenmeye başlamıştık. Birbirimizin yüzüne bakamaz olmuştuk. Çünkü o ayetler bizi anlatıyordu. Bizim tedirginliklerimizi, bizim tereddütlerimizi, bizim düşüncelerimizi, bizim o anki durumlardaki farklı fikirlerde meydana gelen duygularımızı, düşüncelerimizi dile getiriyordu. Biz inandığımız halde kendimizden şüpheye başlamıştık diyorlar. Ve Tevbe suresiyle ilgili ayetler geldikçe her ayet gelişinde büyük bir tedirginlik yaşıyorduk. Yine bizim hangi açığımız, hangi eksiğimiz, hangi damarımız, insani damarımız Allah'ın ayetleriyle, ilkeleriyle karşı karşıya gelecek ve biz yanlış yapmış olarak Allah'ın ayetlerinde söz edileceğiz diyorlardı. Allah'ından razı olsun Seyyid Kutup bu konuda uzun uzun Tevbe suresiyle ilgili çok güzel açıklamalar yapmış. Aynı şekilde Elmalı'da da benzeri açıklamalar okudum. Mevdud'da okudum ama en güzelini Seyyid Kutup'ta okudum. Onun için tavsiye ederim. Tevbe suresini bir bütün halinde Seyyid Kutup'tan okumanızı tavsiye ederim. Geniş detayları olan, geniş açıklama olan bir anlatımla çok güzel sosyal ve psikolojik olayları irdeleyen yapıya sahip Seyyid Kutup'un anlattıkları. İşte Allah Resulü, Allah'tan gelen ayetlerle Araplara ultimatum verdiği zaman bu ultimatum karşısında ne yapacaklarını şaşıran Müslümanları anlatıyordu. Sonra Mekke fethedildi. Sonra Huneyn Savaşı'nda Müslümanların büyük bir ordusunun olmuş olmasının karşısında, kafirlerin çok az bir orduyla karşılarına çıkmalarının karşısında, Müslümanların insani zaaflarından olan kibir, övünme ve çoklukla övünmelerinin arkasından akıbetlerinin ne hale geldiğini anlatan ayetler. Onun arkasından Yahudi ve Hristiyanlara ultimatum verilince Müslümanların ne tür duygulara, düşüncelere sahip olduklarını gördük ve ellerindeki malların, toplanan ganimetlerin paylaşımında onların dünyevi şeylere karşı duygularını, düşüncelerini ortaya koyduk. Çok ilginç hadiseler var Tevbe suresinde. Mesela Allah Resulü zekat toplamakla görevli. Medine'de inen Tevbe suresinin 60. ayetine inen zekat devletin topladığı bir zekat. Devletin dışında kimse toplanmıyor. Sadece istisnai olarak sadece o da lokal yani mevzi bir şekilde Hazreti Osman zamanında belli yerlere kar marjı dikkate alınarak sizler kendiniz dağıtabilirsiniz, verebilirsiniz denmiş elden. Ama bunun dışında hep zekat memurları topluyor her yerden. Ama ilginç bir şey var. Örnekleyelim. Herhangi bir Müslüman bu zekat toplanırken herhangi bir şekilde itiraz ettiyse ben vermeyeceğim veyahut da ben vermek istemiyorum diye bir duyguya kapıldıysa Allah Resulü almıyor. Dikkatimi çekiyorum. Yani ben devletim zorla alırım demiyor. Almıyor. Ve alma işini de sürdürüyor. Adam sonradan gelse de bin pişman olarak vermeye kalsa asla almıyor. Bu çok önemli. Artı bundan önceki bölümde de anlatmıştım. Zekat toplayacağımız kişilerin, zekat verecek kişilerin veya Allah yolunda harcayacak kişilerin, işte Allah'ın mescitlerini inşa edecek, onlara bakacak kişilerin veya Allah için sadaka verecek kişilerin, zekat verecek kişilerin, elde ettikleri malların, elde ettikleri değerlerin, paranın, pulun neyse, helal olma şartının, haram yollardan kazanılmama şartının birincil olarak öne çıktığını görüyoruz. Yani Allah Resulü herhangi bir şekilde bir yardım talebini kabul ederken veya herhangi bir şekilde zekat kabul ederken veya herhangi bir şekilde birisinin, örnek verelim, Allah'ın mescidini inşa etme veya onu tamir etme yolunda herhangi bir harcamaya tevessül ettiği zaman o kişinin kazandığı malların veya paranın helal yoldan kazanılıp kazanılmadığını dikkate alıyor. En ufak bir şüphesi olduğu zaman asla kabul et. Bu çok önemlidir. Bugünün tam tersine. Bugün para gelsin de nereden gelirse gelsin. Bugün para olsun da nereden olursa olsun. Hangi yollardan gelirse gelsin. Hangi şekilde gelirse gelsin. Haram mıymış, helal mıymış, ne olmuş falan filan. Yani insanlara zulmedilerek mi kazanılmış, ne edilmiş hiç önemli değil. Yeter ki birisi camiye bağış yapsın. Yeter ki birisi işte Müslümanların oluşturduğu vakıflara bağış yapsın. Yeter ki işte Müslümanların oluşturdukları hayır işlerine bir para versin. Yeter ki. Dünden razı. Hiçbir araştırma, hiçbir inceleme yok. Tam tersine adam her türlü her şeyi yiyebilir, her türlü kötülüğü yiyebilir. Onun böyle bir yardım yapmış olması da Allah için şöyle denir. Ya işte her türlü belası, her türlü musibet şeyleri var ama işte bunun yüzünden belki Allah onu affeder diye de bir anlayış vardır. Halbuki Tevbe suresinin gayetleri diyor ki asla, asla sen onlar için 70.000 kere de dua etsen bu şekilde af için asla benim onların malına, mülküne ihtiyacım yok. Benim onların yardımlarına ihtiyacım yok. Ve benim onlara ihtiyacım yok. Ben onları affetmem diyor. Allah diyor ki özet olarak benim kurallarımı çiğneyerek, benim ortaya koyduğum esasları çiğneyerek, benim dinimin temellerini çiğneyerek, ihlası bir kenara bırakarak, helal demeden haram veremeden dünyalık mal kazanan, bu kazandıkları malların sanki kirlerinden arındırmak için gelip benim yolumda harcamaya tevessül edenin malına, mülküne benim ihtiyacım yok diyor Allah. Gitsin o kirli kazandıklarını, pis yerden kazandıklarını nereye harcayacaksa harcasınlar, benim yolumu kirletmesinler diyor Allah özet olarak. Tevbe suresinin ayetleri içerisinde. Bugünkü Müslümanlar ise Allah yolundaki mücadeleyi kirletsinler de nasıl kirletirlerse kirletsinler, göndersinler de paraları nereden gelirse gelsin, nasıl olursa olsun hiçbir ayrımı, hiçbir şey yok. Tevbe suresinin tam tersine, büyük bir nifak içerisinde, büyük bir inançsızlık içerisinde, büyük bir teslimiyetsizlik içerisinde bir yapılanma söz konusu. İşte Tevbe suresinin önemli özelliklerinden bir tanesi de budur. Allah yolunda harcanacak, Allah yolunda verilecek zekatın, Allah yolunda harcanacak malın veya Allah yolunda yapılacak bir işin temeli helal olmak zorundadır. Helalı haramı karıştırandan alma. Onun malına, mülküne, onun yardımına ihtiyacım yok diyor Allah. O gitsin kendi şirkiyle, kendi nifakıyla, kendi terbiyesizliğiyle, kendi hırsıyla kazandığı bütün her şeyi arındırmak için nerede arındıracaksa arındırsın, benim yoluma harcayarak arındırma yolunu gütmesin, benim yolumu kirletmesin diyor Allah. Allah bunu kendi yolunun kirlenmesi olarak kabul ediyor. O kişi, ben her türlü yoldan para kazandım, biraz Allah yolunda harcarsam belki onun sayesinde arınır diye bakarken, Allah diyor ki git kendin nerede arındırsan arındır. Benim yolumu kirletme, o kirli paranı, kirli malını, kirli duygularını, kirli anlayışını benim yoluma sokma diyor. Bu çok önemli. Buna taviz verenleri, bunu kabul edenleri, bu şekilde kirliyi kabul edenleri nifakla suçluyor, onları münafıklıkla suçluyor. İman etmemekle, halis iman etmemekle suçluyor. Bunlar çok önemli. Bu ayetlerin gözünden bu topluma baktığımız zaman, işte Allah'ın Resulüne karşı gelerek sefere çıkmayıp geri bırakılanlar oturup kalmalarına sevindiler. Tebük seferi başlamış. Allah'ın Resulüne karşı gelerek ki Allah Resulü savaş kararı almış, ordu topluyor, bazıları buna karşı gelerek biz gitmeyeceğiz dediler. Ve Allah Resulü onlara bir şey demedi. Hatta bazıları geldi, izin istedi, onlara da verdi. Hatta bu yüzden ayetlerde hatırlayacaksınız. Allah senin affetsin, niçin onlara izin verdin diyor Allah. Evet, Allah kendi yolunda mücadele etmede o izin isteyecek kadar nifak içinde olanlara ihtiyacı yok. Ama Allah orada niçin izin verdin derken, Allah Resulünü suçlarken, Resulünü suçlarken Allah şunun için suçluyordu işin özünde. Sen o izin isteyenlerin gerçekten izinlere ihtiyacı var mı yok mu ayır. Nifak için izin istiyorlarsa onları da bil, ona göre tedbirini al. Sen gelene izin verirsen kiminin gerçekten ihtiyacı vardır, kimin yoktur. Kimin nifak içindedir, kimin iman içindedir. Sen bunu bilmeden izin isteyenlere izin verirsen geride bıraktığın toplumda münafıkların egemenliği esas olur. Halbuki sen bunu önceden tespit edersen geride bıraktığın topluma, onun başına bıraktığın amirine, vekiline dersin ki bunlar yalan yere izin istediler, bunlar kandırıkçı, bunlar nifak içinde, bunlara dikkat et diyebilirsin, deme hakkın var. Ama sen bunu yapmazsan, bu araştırmayı yapmazsan, gerçekten iman edip de izin isteyenler ihtiyacı olduğu için ama nifak içinde olup da gerçekten ihtiyacı olmadığı için izin isteyenleri aynı kefeye korsun, dersin ki bunlar izin istedi. Öyle diye uyarmıştı hatırlarsanız Allah. İşte bazıları izin istemenin dışında bizzat Allah Resulüne karşı gelerek sefere çıkmadılar ve bundan dolayı da sevindiler. Onların Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat etmek hoşlarına gitmedi. Ve onlar sadece kendilerine değil bir de etrafına şöyle dediler. Bu sıcakta sefere çıkmayın. Öyle dediler. De onlara. Cehennem ateşi daha sıcak. Anlasanız, keşke bir anlasanız. Cehennem ateşi dünyada gördüğünüz sıcaklıklardan daha sıcak, eğer anlayabiliyorsanız. Artık kazandıklarının karşılığı olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Onlar bu duygularıyla, bu düşünceleriyle, bu inançlarıyla, bu amelleriyle, bu eylemleriyle öyle bir şey kazandılar ki cehennemi kazandılar. Onlar az gülsün, çok ağlasın. Eğer bundan böyle Allah seni onlardan bir zümrenin yanına döndürür de, onlar sefere çıkmak için senden izin isterlerse de ki, yani aynı o zekattaki mesele gibi, sadakadaki mesele gibi. Sen sefere çıkmak için karar aldığın zaman senden izin isteyip sefere çıkmayanlar, örnek diyelim. Bundan sonraki seferde sen sefere çıkmışsın, geri dönmüşsün. Tekrar sefer açıyorsun. Bu seferde seninle gelmek için izin isteseler de onlara de ki artık siz benimle birlikte ebediyen çıkmayacak ve benimle birlikte hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz baştan yerinizde oturup kalmaya razı oldunuz. Şimdi geri kalanlarla beraber oturun de onlara. Onları asla bir daha kabul etme. Aman Allah. Yani diyor ki Allah artık onlardan ayrı. Onların senin yanında bir işi yok. Senin mücadelende onların işi yok. Rabbin onlara güvenmiyor. Sen de artık güvenme. Bir daha onları yanında asla alma. Ebediyen onlardan uzak dur. Düşünebiliyor musunuz? Bir defacık Allah Resulü sefere çıkarken şöyle demiş. Tartışmış. Bu sıcakta savaş olur mu? Ben gelmiyorum demiş. Allah da ayet gönderiyor. Sen sefere gidip de dönüp geldikten sonra tekrar bir sefer açarsan onlar gelmek isterlerse asla kabul etme. Onlardan ayrı. Onları artık kendinden sayma. Onlara karşı tavırlı ol. Net ol. Siz asla bizimle beraber olamazsınız de bundan sonra de. Onlardan ölen birisi olursa hiçbirinin namazını kılma. Ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne inkar ettiler böyle diyerek. Seninle tartışarak, seninle birlikte mücadeleye gitmeyerek, karşı çıkarak Allah'ı ve Resulüne inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. Onun için onların arkasına namaz kılma, kabrinin başında durma. Onlar dış yüzlerinde Müslümanım dediler ama aslında Allah'a ve Resulüne inkar ediyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Cenaze namazından bahsediyor. Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma. Düşünebiliyor musunuz? Allah ne diyor? Kalbinde Allah'a ve Resulüne inkar eden düşünceleriyle dışına eylemlerini ortaya koyan, Allah'a ve Resulüne düşman olan, Allah'ın dinine düşman olan, Allah'ın yolundan gitmeyen, Allah'ın yoluna karşı çıkan, Allah'ın yolunu 1500 yıl önce gelmiş bir dinle bugün yaşamayız diye tarihin derinliklerine gömen, bu çağda geçmez diyen, bu çağda Allah'ın hükmü bu toplumda, bu insanlar arasında benim ülkemde geçmez artık, çağ dışıdır diyen, Allah'tan gelen bilgileri, hükümleri reddeden, horlayan, hatta onun yolunda gidenleri horlayan, Müslümanları, gerçekten samimi Müslümanları horlayan, Allah yolunda mücadeleyi değil tam tersine, Allah yolunda mücadele edenlere karşı mücadele veren insanlar öldü. Cenaze namazı nedir? Sahip çıkmaktır. Bu cenaze bizim demektir. Cenaze namazının anlamı o ölen kişi bizdendir demektir. Şimdi soruyorum Müslümanlara. Gerçekten namazını kıldıkları insanların gerçekten kendilerinden olduğuna inanıyorlar mı? Yoksa bilmedikleri herhangi bir insan. Ya sevaptır gidelim kılıveririm. Öyle mi diyorlar? Allah'ın dininde hiçbir şey bilgi dışı, bilinç dışı değildir. Allah'ın dininde hiçbir eylem, hiçbir amel bilgi dışı, bilinç dışı olamaz. Hele hele Allah'ın dininde hiçbir eylem, hiçbir amel, bilgi dışı, bilinç dışı ya sevaptır diye yapılmaz. Yapıldığı anda nifak vardır, yapıldığı anda münafıklık vardır, yapıldığı anda inkar vardır. Onun için Allah bu ayette çok net bir şekilde ne diyor? Tavırlı ol diyor Resulüne, tavırlı. Senin mücadelene karşı çıkan, senin kararlarına karşı çıkan ve seninle beraber mücadele etmeyen, geride kalan insanlar ölürse, evvela onlar sonradan dönseler de biz tamam varız deseler kabul etme ve onlar ölse asla namazlarını kılma ve kabirlerinin başında durma. Şimdi bu mantığın dışında bugün bırak karşı çıkmayı, bizatihi Allah yolunda mücadele edenlerle savaşan, Allah'ın diniyle savaşan ama dönüp de elhamdülillah ben de Müslümanım diyen herhangi bir insanı bilmiyoruz mu? Biliyoruz, toplumda dolu. Namaza gidiyorsun ya öyle ya ikindi vakti. Ey cemaati Müslüman, dışarıda cenaze namazı var. Cenaze namazını kıldığın şahsın tarafları, akrabaları, eşleri, dostları cenaze namazının başında değil. Onlar giyinmişler siyah siyah, gözlüklerini takmışlar kara gözlüklerine. Dışarıda öyle cenazemizin namazı kılınsın diye bekliyorlar. İçeriden çıkan Müslümanlar da, namaz kılan Müslümanlar da onun namazını kılıveriyorlar. Halbuki o cenaze dahi yaşarken o cenazenin sahipleri o Müslümanlara karşı çıkıyordu, o Müslümanları horluyordu, o Müslümanları çağ dışı sayıyordu, o Müslümanları gerici sayıyordu, kendine çağdaş ve aydın sayıyordu. Şimdi nasıl sahip çıkar bir Müslüman bilgisiz ve bilinçsizce kendisini çağ dışı sayan, kendisini gerici sayan, kendi dinine, Allah'ın dinine karşı çıkan bu insana nasıl sahip çıkar? Bu kadar densizlik, bu kadar bilgisizlik, bu kadar bilinçsizlik olur mu? Allah'ı ve Resulünü inkar eden, Allah'ı ve Resulünün yolunu inkar eden, Allah'ın dininin yolunu, mücadelesini, onun ilkelerini inkar eden ve hayatını kendine göre, aklına, bilimine veya hatta işte bilmem nesine göre yaşayan ama Allah'ın dinine göre asla yaşamak istemeyen kişiye sahip çıkan bir Müslümana, Müslümanın diyene de sen de onlardansın diyor Allah. Sen de onlardansın. Bu kadar bilgisizliğe, bu kadar bilinçsizliğe karşılık sen de onlardansın. Ben ikinizi de kabul etmem diyor Allah. Peygamberine yasak kılıyor. Müslümanlara yasak kılıyor. Asla Allah'a ve Resulüne karşı düşman olmuş. Allah yolunda giden müminlere karşı düşman olmuş. Allah'ın dinine karşı düşman olmuş. Allah yolunda gidenleri engellemek için her türlü terzeyi yemiş. Her türlü mücadeleyi vermiş. Ve böylece inkarını, Allah'a ve Resulüne inkarını, nifağını, münafıklığını ortaya koymuş. İnsanların cenazesini asla kılma ve onların kabirlerinin başında durma diye de Tevbe suresinin 84. ayetinde Allah hükmünü koyuyor. Diyor ki onlar fasık olarak. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünyada kendilerini azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Yani Onlarda mallar var, evlatlar var. Onlarla kibirleniyorlar, büyüklük taslıyorlar. Biz de şöyle zenginiz, böyle şöyle imkanlıyız, şöyle birinci sınıf vatandaşız. Bunlar ikinci sınıf vatandaş. Yani şöyle gariban, Müslümanım diyenler, ikinci sınıf vatandaş. Onlar birinci sınıf. Her yerde kendi hükümranlıklarını öttürmek için çalışacaklar. Ve her yerde birinci sınıf vatandaş olarak muamele görmeye başlayacaklar. Namazında, niyazında olan, içkisi kumarı olmayan, edebinde ve terbiyesinde olan, hiçbir şekilde Allah yolundan başka bir şey düşünmeyen insanlar da bunlar çağ dışı, bunlar gerici, bunlar ikinci sınıf vatandaş diye bakan insanlar seni imrendirmesin. Onların evlatları, onların malları, sen onlara bakıyorsun, onlar zengin gibi, onlar işte evlatlarıyla varlık sahibi gibi, onlar mallarıyla, mülkleriyle, varlıklarıyla işte büyük bir güç sahibi gibi. Sen onları öyle zannetme. Rabbin onlara onları verdi, onlar o Rabbinin verdiği mallarıyla, mülkleriyle, çorlarıyla, çocuklarıyla, kazandıkları o güçleriyle yapmış oldukları bütün zulümlerinin karşılığında azap etmek için ve canlarında kafir çıkması için, böylece inkarlarını teyit etmesi için Allah onlara verdi ve sizi de deniyor. Neye dikkat ediyorsunuz? Onların mallarına mı dikkat ediyorsunuz? Evlatlarına mı dikkat ediyorsunuz? Şanlarına, şöhretlerine mi dikkat ediyorsunuz? Yoksa onların inançlarına ve amellerine mi dikkat ediyorsunuz? Eğer onların mallarına, mülklerine imrenerek bakarak, ona dikkat ederek bakıyorsanız siz onlardan olursunuz. Yok, eğer onların inançlarına, onların bilgilerine, onların fikirlerine, onların yaşamlarına bakarak Allah yoluna mı, göre mi, değil mi diye dikkat ediyor ve Allah yolundayız ise onları tasdik ediyor. Değilse, karşı çıkıyorsanız o zaman mesele kalmadı. Yolunuz doğrudur. Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihad edin diye bir sure indirildiğinde onlardan serbest sahip olanlar senden izin istediler. Ve bizi bırak da oturup kalanlarla birlikte olalım dediler. Onlar geride kalanlarla birlikte olmaya razı oldular. Ve kalpleri mühürlendi. Artık onlar anlamazlar. Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. Bütün hayırlar işte bunlarındır. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Şimdi Tebük seferi yapılmış, ortadaki olaylarla ilgili ayetler geliyor ve olayları tahlil ediyor ayetler. Allah Resulü sefere çıktı, o sıcaklarda gittiler, karşılarında bir ordu göremediler ve geri geldiler. Ayetler de geliyor. Geri geldikten sonra gelen ayetler o toplumsal yapıda inançları, duyguları, düşünceleri yerli yerine oturtuyor. İşte Resulullah sefere giderken izin isteyenler var zenginliklerinden dolayı. Resulullah sefere karar verdiği zaman karşı çıkanlar vardı. Resulullah sefere çıkarken keyiflerinden gitmeyenler vardı. Biraz sonra gelecek ayetler. Veya Resulullah sefere giderken, gidecekken inançlarından dolayı biz de geleceğiz diyen ama imkanı olmayan, atı olmayan, kılıcı olmayan, kalkanı olmayan, elbisesi olmayan, savaş elbisesi olmayanlar vardı. İşte bütün bunlar savaş dönüşü, daha doğrusu sefer dönüşü ki savaş olmadı. Sefer dönüşü Allah tarafından ayetleriyle tek tek incelenmekte. İşte Allah Resulü savaşa karar verdiği zaman karşı çıkmayanlar, onunla beraber mücadele için gidenler, cihat yapanlar, bunun için mallarını, canlarını ortaya koyanlar, bütün hayırlar onlardır. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Tebük seferine katılmış herkes kurtulmuştur. Sonradan farklı bir şey yapmadıysa. Bu ayet onu söylüyor. Savaş oldu mu? Hayır. Ama kurtulmuştur. Çünkü niyeti odur, samimiyeti odur. Karşısına ordu çıksaydı savaşacaktı ama çıkamadı. Bu çıkamayış da bir anlam ifade eder. Neden? Çünkü koskoca Roma İmparatorluğu, Arapların, Müslüman Arapların Arabistan'da kurduğu imparatorluk karşısında geri çekilmek zorunda kalmıştır. Yerleşim alanlarına saldırıp dururken, sürekli zarar verirken, tek başına Müslümanlarla mücadele edemeyeceğini anlamıştır. Bu çok önemlidir. Savaştan bin kat daha önemlidir. Çünkü burada ne vardır? Bir duygu olarak yeniklik vardır. Müslümanların üstünlüğünü kabul etmek vardır Roma İmparatorluğu tarafından. Müslümanlara karşı çıkmada cesaret göstereme işi vardır. Çok önemlidir. Bunun sosyal, psikolojik olarak, siyasal olarak bütün dünyaya nasıl dağıldığını hesap edebiliyor musunuz? Mesela günümüzde işte bundan 30 sene önce 79'da İran'da devrim oldu. Devrim olduğu zaman Amerika süper güç. Bu devrimi engelleyemedi. Amerika'nın bir 6. filosu vardı. O zamanlar dünyanın her tarafına gidip o dünyanın her tarafındaki ülkelere meydan okuyan bir 6. filosu vardı. 6. filonun sözünü duyan ülkeler hemen fikir değiştiriyorlar. Amerika'ya boyun eğiyorlar. Devrim olduğu zaman, orada Müslümanlar kendilerine göre bir cumhuriyet kurdukları zaman, bugünkü İran İslam Cumhuriyeti'ni kurdukları zaman Amerika meydan okudu. 6. fileyi göndereceğim, yerle bir edeceğim diye. Belki birçoğumuz hatırlamaz. O günkü gazetelere baktığınız zaman orada göreceksiniz. İran'daki Müslümanların bir cevabı vardı. Basra körfezine girdiğiniz anda Basra körfezine petrolü döker yakarız. 6. filonuzu da yakarız. Sıkıyorsa gelin. Ne oldu biliyor musunuz? Bunu duyan Amerikalılar, bu deliler Basra körfezini yakmaya kalkıyorlar deyip Umman denizinden bile kaçtılar. Bu deliler Basra körfezini yakmaya kalktı, Umman denizinde yakarlar diye oradan bile kaçtılar. Fersah fersah uzaklara gittiler. Bu çok önemliydi o gün için. Öyle önemliydi ki Amerika o 6. filosunun borusunu her tarafta öttürürken Basra'da öttüremedi, İran karşısında öttüremedi ve ondan sonra dünyanın dört bucağında 6. filoya karşı ciddi karşı çıkışlar başladı. Amerika'nın forsu bitti. Bunun intikamını almak için Saddam aldırttı. Önce Türkiye'ye davet etti. Sen git diye. İhtilal de olmuş. 12 Eylül askerler ihtilal yapmış. Ama o günkü askerler bile ihtilal yaptığı halde, şeriata karşı çıktıkları halde, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı çıktıkları halde İran'la savaşmayı istediler. Bizim komşuluğumuz her şeyden önce gelir dediler. O günkü evrende ekabili. Bunun üzerine Saddam uşak olarak kullanıldı. Önce Türkiye kullanılmak istendi. İşte bunlar çok önemli şeylerdir. Bu kırılma noktaları. Mesela bugün aynı kırılma noktası nükleer silahlar bazında meydana geliyor. Bugün Amerika, İsrail, Batı her türlü nükleer silahları yaparken İran ne yapıyor diyor. Sen ne yapıyorsun diye birisi çıktı söylediği zaman kırılma noktası başlıyor. Bugün İran'ın dışında söyleyenler var. İşte kırılma noktası başladı. O gün de aynı şekilde kırılma noktaları vardı. Müslümanlar site devletlerinden bir imparatorluk kurmuş. 10 yıl sonra o günkü dünyanın süper gücü sayılan Roma İmparatorluğu'na karşı büyük bir ordu düzenlemiş. Bu orduyla karşı çıkmış ama o Roma İmparatorluğu Müslümanların ordusuna karşı çıkacak cesareti gösterememiş. Alın size en büyük kırılma noktası. Böyle bir zafer, böyle bir başarı hiçbir savaşla elde edilemez. Yüz binlerce, milyonlarca insan katlet elde edilemez. Sonun için Tevbe suresinin özellikle Arapları tehdit eden ayetleri geldikten sonra, Hristiyanları ve Yahudileri tehdit eden ayetleri geldikten sonra ne ilginçtir ki Araplar Mekke'yi savaşmadan teslim etmek zorunda kalmışlar. Roma İmparatorluğu Hristiyanların temsilcisi sayılan o gün Hristiyanlar adına bütün dünyaya hükümranlık yapan Roma İmparatorluğu Müslümanların ordusuna karşı çıkamamış ve böylece Müslümanların üstünlüğünü kabul etmiştir. Savaşsız. Buradan ne çıkmaktadır? Buradan şu çıkmaktadır ki Allah insanların duygularını, düşüncelerini, toplumların duygularını, düşüncelerini gayet iyi bilmektedir ki onları o yaratmıştır. Yaratıcı olarak Resulüne ve inananlara, gerçekten inananlara şunu demiştir. İlkeli durun, kıyamınızda eğrilmeyin, düşüncelerinizde eğrilmeyin, tavırlarınızda eğrilmeyin, dünyevi kaygılara dalmayın, o zaman göreceksiniz. Savaşmadan bile nice zaferler kazandığınızı göreceksiniz. Ama ne zaman kalbinizde bir nifak, ama ne zaman inançlarınızda bir gerçeklik, ne zaman dünyevi düşünceler sizi sarmaya başladı, o zaman siz hiçbir savaşta kazanamadığınız gibi savaşlar da bile zafer kazanamaz. Ama ilkeli olursanız savaşsız bile kazanırsınız. İşte Tevbe suresinde iki hadise, Mekke'nin fethi, Tebük seferi bunları vurgulamaktadır. Ve tersi olan da Huneyn savaşında onu vurgulamaktadır. Yani yenilgiyi. Müslümanlar kendine güvenerek dünyevi duygularla, dünyevi düşüncelerle oho biz bu Taif ordusunu, bu kafir ordusunu işte onlar bir avuç, onlara hayli hayli yeniriz derken çil yavrusu gibi dağılmışlar. Huneyn onlara dar olmuştur. Allah bu ikileri, bu özleri Tevbe suresinde müthiş bir şekilde önümüze koymakta. İşte Allah diyor ki hiçbir tartışma olmadan, ilkeli bir şekilde, inançlı bir şekilde Resulullah karar verdikten sonra onunla beraber mallarıyla canlarıyla cihad eden müminler onlar büyük hayırlara sahiptir ve kurtulmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları içinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Savaş ne ki, ganimet ne ki veyahut da fetihler ne ki? Esas savaş, esas zafer, esas fetih budur. Allah katında Allah'ın razı olacağı bir sonuca ulaşmak ve Allah'ın mükafatıyla karşı karşıya gelmektir. O bedevilerden mazeret ileri sürenler, kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler ise mazeret bile belirtmeden oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elem dolu bir azap isabet edecektir. İnkar edenlere elem dolu bir azap isabet edecektir. Allah'a ve Resulüne karşı sadık ve samimi oldukları halde ve bu şekilde oldukları takdirde güçsüzlere, hastalara ve seferde harcayacakları bir şey bulamayanlara, sefere katılmadıkları için bir günah yok. Yani kalplerinde inkar yok. Biliyorsunuz o gün sadece erkekler alınıyordu savaşa. Bu çocuklar alınmıyordu. Hastalar alınmıyor. Bu ayetten giderek daha sonra pekişti. Allah'a ve Resulüne karşı sadık, ihlaslı, samimi oldukları halde bu takdirde güçsüzlere, gerçekten savaşacak kadar gücü yok. Güçsüz. Gerçekten savaşmaya gücü yok. Yetersiz. Bunu kim bilir? İşte Resulullah bakıyor, biliyor, komutanları bakıyor, biliyor. Ya sen güçsüzsün, işte orada bir şey yapamazsın, sen gelme. Hastalara, adam hasta ne yapsın yani şimdi, sefere mi çıksın? Veya seferde harcayacakları bir şey bulamayanlara, yani kılıcı yok, oku yok, atı yok, devesi yok, savaşa gidecek, elbisesi yok, kalkanı yok, yolluğu yok, çocuklarına bırakacak herhangi bir şey yok. Çocukların bakım ihtiyacı ona ait, fakir, fukara, hiçbir şey yok. Onlar kalırsa, yani güçsüzler, hastalar ve mali açıdan yetersiz olanlar kalırsa onlara bir günah yok. Onlar kalabilir. İyilikte bulunan kimselerin kınanması içinde bir sebep yok. Mesela kendisi maddi açıdan olumlu, iyi ama hasta, gidemiyor, güçsüz, gidemiyor. Diyor ki ya Resulullah bak ben gelemiyorum, hastayım, sen de biliyorsun. Ama ben şu sefere gitmek isteyip de gidemeyenler var ya, işte atı yok, silahı yok, kılıcı yok, kalkanı yok, oku yok, elbisesi yok, devesi yok. Ben onların mali yükünü karşılayayım, iyilikte bulunayım, onlar gitsin. Madem ben gidemiyorum, ben onları donatayım, gitsinler. Sakın bunları kınamayın. Kendileri gitmedi de gidecekleri donatıverdi demeyin. Çünkü onlar kendileri gitmek istiyordu aslında. Kaçmıyorlardı. Hani bugünkü gibi. Bugünün zenginleri, silah tüccarları, çıkarcıları, siyasetçileri, bugünün milletin tepesinde oturup da orada burada savaş çıkarıp altından çıkar sağlayanları, sefer görev emri çıkarıp da uçaklarla veya bilmemlerle şöyle dolaşıp gelip binlerce liralık harcırah alanları ama ateşin içinde olmayanları, öyle değil muhakeme olarak baktığınız zaman. Bizzat kendisi gitmek istemiş. Bizzat kendisi işin içinde olmak istemiş ama hasta ama güçsüz. O zaman donatmış. O zaman vermiş bir şeyler. Gitmek isteyenler gitmiş, gönüllüler. Bu başka. Bu özlere, bu duygulara, bu düşüncelere riayet ederseniz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kendilerini bindirip cepheye sevk edesin diye sana geldikleri zaman nice genç, nice insanlar var. Sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum. Bir at, bir deve dediğin. Bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden, savaşa gidemedikleri için üzüntüden gözleri yaş dökerek geri dönen kimselere de bir sorumluluk yok. Onlara da yok. Gitmek için koşturmuşlar. Ama olmamış. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenlerdir. Bunlar geride kalanlarla birlikte olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar bilmezler. Onlara döndüğünüzde, yani geri döndüğünüzde size mazeret beyan edeceklerdir. De ki, mazeret beyan etmeyin. Olan oldu. Size kesinlikle de inanmayız. Çünkü Allah bize sizin durumunuzu bildirdi. Bu ayetler geldi. Tahlil etti ayetler. Bundan böyle davranışlarınızı Allah da Resul de görecek. Yani bundan böyle siz bu toplumda yaşıyorsunuz. Sizin durumunuzu Allah bildirdi. Biz de bu bildirilen konulara göre sizi ortaya koyduk karşımıza. Sizi seyrediyoruz. Allah da seyrediyor. Bakalım ne yapacaksınız? Ne olacak? Sizi artık eskisi gibi içimize almayız. Size eskisi gibi güvenmeyiz. Sizin zekatınızı kabul etmeyiz. Sizin sadakalarınızı almayız. Sizi kendimizden saymayız. Yeniden bir sefer düzenlersek andolsun siz gelemezsiniz. Çünkü size artık güvenmeyiz. Siz geri kaldınız. O hakkı kaybettiniz. Ama biz bekleyeceğiz. Allah da sizi görecek. Biz de görüyoruz. Bakalım ne yapacaksınız. Sonra hepiniz gaybı da görülen alemi de bilene döndürüleceksiniz. Ve yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecek. Yanlarına döndüğünüz zaman kendilerini rahat bırakmanız için size Allah adıyla yemin edeceklerdir. Yani. Bazıları da böyle üstün çıkmaya kalkacaklar ve onları suçlamamanız, onlara bir sorgulama göndermemeniz için Allah adına yemin edeceklerdir yalan yere. Ya Allah'a yemin olsun ki işte şöyleydi de böyleydi diye haklı çıkarmaya çalışacaklardır kendilerini. Artık onların peşini bırakın. Allah Resulü'nü öyle diyor. Artık onların peşini bırakın. Onlarla mücadeleye girişmeyin. Onlara sormayın da, sorgulamayın da. Onlara bir şey de demeyin gerekmez. Çünkü onlar pistir. Yalanlarıyla iyice kirlilik ortaya korlar. Onların söyleyeceği her şey pislikten ibarettir. Onları da dinlemenize gerek yok. Neyi dinleyeceksiniz yani? Sıkıştırdığınız zaman yemin ederler yalan yere. Bırakın peşini, kendi hallerine bırakın. Rabbiniz onların kazandıklarının karşılığı olarak varacakları yerde cehennemdir. Öyle onu bilin. Onların kazandığı bir şey yok. Onların dünyada kazandığı bir şey yok. Üç kuruşluk dünya hatırına sana karşı çıktılar. Müminlerle beraber olmadılar. Güvenlerini sarstılar ve inkarlarını bu amelleriyle ortaya çıkardılar. Bunun karşılığı da cehennemdir. Onun için boşuna uğraşmayın. Kendilerinden razı olasınız diye size yemin edecekler. Siz onlardan razı olsanız bile Allah onlardan razı olmaz ki. Bunu bilin. Yani siz insan olarak iki insan karşı karşıya gelmişsiniz. Hadi sen Resulün, sen de bir insansın. Sen de yufka yüreklisin. Diyelim ki karşına geldiler bu türleri. Anlattılar. Kiminin hitabeti de çok güzeldi. Ağladı, sızladı, yemin etti. Güzel laflar söyledi. Sen de tamam dedin, razı oldun. Onların anlattıklarını kabul ettin. Etsen ne olur yani? Müminler kabul etse ne olur? Ey Resulüm, sen onlardan razı olsan ne olur? Şefaat konusuna geliyoruz mu bakın tersinden? Ne olur diyor Allah yani. O hata işleyenlere, o yanlış yapanlara karşılık, onların anlatmalarına karşılık, onların ağlamalarına, sızlamalarına, af dilemelerine karşılık. Siz onlardan razı olsanız ne olur? Rabbiniz kabul eder mi? Ey Resulüm, sen onlardan razı oldun diye ben kabul eder miyim yani? Öyle diyor Allah. Ey müminler, siz onlardan razı oldunuz diye ben onları kabul edecek miyim sanki? Sizin kendi duygusal tavrınızla, insani tavırlarınızla, tamam ya, tamam sen haklısın, seni kabul ettik, senden razıyız biz demeniz. Ey Resulüm, senin böyle demen benim onlardan razı olmamı gerektirir mi? Ben kendim diyor Allah, Rab olarak, ilah olarak, yaratıcı olarak kendim değerlendiririm. Sizin değerlendirmelerinize bakmam, aman Allah. Gördünüz mü ayetin çarpıcılığını? Haydi şefaati getirin buraya oturtun. Nice günah işlemişler. Resulullah orada ümmetim ümmetim diye ağlıyormuş. Millet cehenneme giderken ya Rabbi ne olur benim hatırıma ben onlardan razıyım benim hatırıma onları cennete götür demiş. Onlara cenneti ver. Onları cehenneme sokma diye ağlamış sızlamış önlerine arkalarına dizilmiş. Hadisler var böyle anlatılıyor hani. Ayete bakın ne diyor. Sizin onlardan razı olmanız, sizin onlar için bağışlanma dilemeniz veya sizin onlar için kabul etmeniz, sizin onların bahanelerini kabul etmeniz beni ilgilendirmez diyor Allah. Alın şefaat, otursun buraya şimdi. İlgilendirmez diyor. Asıl olan ben razı olacağım diyor. Ben, bir Müslüman çıkıp da insan olan, insan duygular olan Resulümü kandırıp da onu razı etmesi, müminlerin saflığından, imanından, inançlığından, insanlığından yararlanıp da kendi çıkarlarına göre onları razı etmesi beni ilgilendirmez diyor Allah. Kim böyle yapanlar fasıktır diyor. Bozguncudur diyor. Allah yolunda gitmezken, Allah'a karşı çıkıp dururken, Allah'ın helallerini helal tanımazken, Allah'ın haramlarını haram tanımazken, farzlarını tanımazken, sürekli Allah'ın yolundan aykırı bir şekilde kendi heva ve hevesine koşturup giderken inkarını ortaya koydular. Fıskını, fasıklığını ortaya koydular. Sonra kendilerini anlatmaya başladılar. İşte şöyle böyle anlatıyorlar şimdi. İşte ya insanız ya. Hata ederiz. Ne olacak yani? Sen etmiyor mu? Sen de insansın. Sen hiç hata etmedin mi? Ettim. E o zaman ben de ettim. Ne var yani? Allah affeder. Niye karşı çıkıyorsun ki? Niye kendinizden saymıyorsun ki? Dedi. Biz de tamam ya haklısın. Tamam razı olduk senden. Senden sana karşı çıkmıyor. Senin dediğin doğru. Biz de zaman zaman yapıyoruz. Evet. Zaman zaman biz de yapıyoruz. Ama Allah bunların ölçülerini koydu. Geçmiş ayetlerde baktık. Hata yapan insan Rabbine yönelecek. Rabbinden af dileyecek. Pişmanlığını ona sunacak. Gidip kendisini müminlere onaylattırmayacak. Gidip kendisini Resulüne onaylattırmayacak. Önce imanını ortaya koyup, ihlasını ortaya koyup Allah'a yönelecek. Allah'tan af dileyecek. Müminlerin onu kabul etmesi, müminlerin Resulün onu kabul etmesi bir şey ifade etmiyor ki. Allah'ın kabul etmesi esas. Çünkü affedecek Allah, tevvap kapısı olan Allah'ın kapısı. Tevvap sıfatında olan Allah. Şimdi Allah'ı bırakmış vatandaş. Gelmiş Resulullah'a affettireceğim diye uğraşıyor. Kendisini razı ettireceğim diye uğraşıyor. Gelmiş müminlere, onlara kendisini haklı çıkarıp kendisini affettireceğim diye uğraşıyor. Allah da diyor ki siz affetseniz bile, siz razı olsanız bile beni ilgilendirmez. Onlar fasıktır diyor geçiyor. İşte 96. ayet Tevbe suresi. Bugüne vurduğum zaman bu oyun toplumda oynanıyor. Hem de hocayım diyen, alimim diyen, efendim tefsir yazdım diyen, profesörüm diyen, doktorum diyen, din adına konuşan herkes bu oyunun içinde. Herkes gerçekten iman edenle etmeyeni ayırma noktasında değil, tam tersine her gün Allah'a küfreden, Allah'ın yolundan uzak duran, Allah'ın yolunu yaşamayanlara gülücükler dağıtıp gelin biz sizden razıyız. Yalan söylüyor ki daha Allah Resulü de sizden razı. Hatta daha da yalanını artırarak Allah bile sizden razı diyerek onlara onların yaptıklarını, şımarıklıklarını, azgınlıklarını tasdik eden, onlara o yaptığına izin veren bir oyunun içerisinde, bir fıskın, fücurun içerisinde bu ayetin muhalifi olarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Halbuki Allah diyor ki, gerçeği anlatın ki belki ben gider, belki kendine gelir, belki sarsılır. Sen ona gülücük dağıttıkça o kendi şımarıklığı içerisinde azgınlığını devam ettiriyor. Belki bir kerecik olsun doğruyu söylesen, acaba diyecek, bakacak, okuyacak, araştıracak. Ama sen gülücük dağıttıkça, sen tamam tamam deyip arkasını sıvazladıkça, sen tamam tamam deyip onun lafına sözüne aldandıkça, onlar, aa işte müminleri kandırdık, tamam mesele yok. Resulü de kandırırız, Allah'ı da kandırırız. Allah'a inanan müminler kandıktan sonra onlar herkese inanır. Hatta ve hatta Allah adına konuşan hocalar, hacılar, profesörler, doktorlar, doçentler de inandılar bize. Onlar inandıktan sonra Allah da inanır canım. Allah o kadar gerizekalı mı diye mantık yürüten gerizekalılar var. Affedersiniz. Duygularında, düşüncelerinde. Onun için fetva isterler, ikide bir gelirler. Hocam şöyle olsa daha iyi olur değil mi? Ama işte bizim durumumuz var. Şöyle şöyle şöyle. O da gülücük dağıtmaya başlar. Başlar taviz vermeye. Allah'ın dininden, ilkelerinden, ayetlerinden taviz verir. Adamın o durumunu, bayanın o durumunu, bayansa, adamsa o durumlarını hoş gösterecek, normal gösterecek bir yoruma gider ve yaptığını, hatasını anlatacağına, onu doğru bir yola çağıracağına, yaptığını tasdik ederek iyice bir fıskın içine sokar ve o kişinin kalbine de şöyle der. Hocam kabul etti zaten. Bak koskoca profesöre sordum, koskoca hocaya sordum, koskoca Diyanet İşleri'ne sordum, başkanına sordum, şuna sordum, buna sordum. Bizi kabul etti. Sen kim oluyorsun? Şimdi onlar aynı şekilde Allah'a da diyecekler. Diyanet kabul etti, profesör kabul etti, bilmem kim kabul etti, Allah'a da diyecekler onlar. Sen kim oluyorsun ya Rabbi? Bak senin adına konuşan profesör kabul etti. Senin adına konuşan Diyanet İşleri Başkanı kabul ediyor. Senin adına konuşan alimdi, hocaydı, müftüydü onlar kabul ediyor. Sen kim oluyorsun demeye getirecek, yorumlar yapar, duygular taşır. İşte bunlar hepsi fısk. Halbuki Allah ne diyor? Hocanın kabul etmesi, Diyanet'in kabul etmesi, profesörün kabul etmesi, bilmem müftünün kabul etmesi, kabul etmez değil. Ben peygamberim bile kabul etse, razı olsa böyle bir fıska karşılık ben asla kabul etmem diyor Allah. Tevbe suresi 96. ayet. Buyurun. Bırakın hocayı, hacıyı, bırakın Diyanet'i, müftüyü, profesörü, doçenti. Allah diyor ki peygamberim bile razı olsa böyle fasıklardan onların anlattıklarına karşılık, onların yeminlerine karşılık, onların sözlerine karşılık ben asla razı olmam diyor. Anlayabiliyor musunuz? Ne kadar net. Allah netlik istiyor. Allah şöyle bir ifadenin karşısında, şöyle bir ifadeye karşılık düşmanlık ilan ediyor. Savaş ilan ediyor. Nasıl bir ifade? Ya şimdi Allah'ın gerçeklerini anlatmayalım. Şimdi azıcık, uzuncuk, azıcık adamın imanı var, gidiver. Sakla. Gizle, hoş gör. Allah diyor ki bunlar zulümdür, bunlar fısktır, bunlar küfürdür. İnanana düşen görev Allah'ın gerçeklerini anlatmaktır. Filancanın kalbi kırılacakmış, filancanın bilmem nesi ne olacakmış, filanca dinden çıkıp gidecekmiş, filanca bilmem ne olacakmış. Allah bunlara bakmıyor. Benim gerçeklerimi anlatın, güzel bir üslupla, sövmeden, bağırmadan, çağırmadan, hakaret etmeden, insanca, usvetül hasene, güzel bir dille anlatın. Anlamazsa, anlamıyorsa gider. Sizi ilgilendirmez. Sizin, onların yanlış düşünceleriyle, yanlış inançlarıyla bu dine kabul etmeniz veya bu dinden saymanız da fısktır. Ben böyle bir şey yetkiyi size vermedim diyor Allah. Çünkü bu dinde olanı kabul edecek benim diyor. Sen değilsin. Ne peygamberin ne de müminlerin, insanların imanını, hidayetini kabul etme hakkı yok. Bu noktada hak sadece Allah'a ait. İnsanların imanını kabul eden makam Allah'tır. o imanın halis mi, halis değil mi, tercihini yapan, tasnifini yapan, kriterini yapan, hesabını yapan Allah'tır. Kulun bunda hakkı yoktur. Peygamberin dahi bunda hakkı yok. Çünkü peygamber şaşırabilir, yanılabilir. O noktada insani zaaflarını gösterebilir. Nitekim göstermiş. 96. ayetle uyarılıyor. Siz onlardan razı olsanız bile ben razı olmam diyor. Onlar fasıktır diyor. Bedeviler inkar ve nifak bakımından daha ileri ve Allah'ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımaya daha yatkındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bakın burada çok enteresan. Bedeviler dediğine, bedeviler dediği, o şehirli halkın hor gördüğü, hani bugün şehirlerin hor gördüğü köylüler vardır, kırsal kesimde yaşayanlar vardır, cahil görür, hor görür. O gün Araplarda da bedevi diye bunlara deniyordu. Yani Medine'de yaşamıyor, Mekke'de yaşamıyor, Taif'te yaşamıyor. Nerede yaşıyor? Kırsal yerlerde yaşıyor, vahalarda yaşıyorlar. İşte çobanlıkla uğraşıyorlar, işte bilebildikleri kadar ziraatla uğraşıyorlar. Ne bileyim işte bugünkü köylü kardeşlerimiz gibi, kırsal kesimde yaşayan insanlarımız gibi. Allah'ın toprağında, Allah'ın yarattığı hayvanlarla boğuşarak bir hayat sürdürüyorlar. Yaşamlarını idame ettiriyorlar. Toprakla, gökyüzüyle, yağmurla, fırtınayla, doğayla, hayvanlarla haşır neşir bir şekilde, doğal bir şekilde yaşam sürüyorlar. Bir art niyetleri yok. Hayatları mücadeleyle geçiyor. Şehirler gibi belli bir şeylerin üzerine oturmuş değiller. Zenginliğin, efendim, fukaralığın farklılığını bilen, fukaralığa göre, zenginliğe göre sınıflar tesis edip biz üstünüz diyen bir kategoriye de sahip değiller. Çöldeki bedevinin birisinin 10 koyun olsa veya 10 devesi olsa, diğerinin 100 devesi olsa bir fark yok. İkisi de develerine bakıyor. İkisi de develerini güdüyor. İkisi de boyunlarını güdüyor. Değişen bir şey yok. İkisi de boyunların altını temizliyor. Yününü kırpıyor. Onlardan süt sağıyor. Onları değerlendiriyor. Kuzular oluyor, onlara bakıyor. Değişen bir şey yok yani. Hayat aynı. Sadece birinin 10 tane, birinin 100 tane örnek diyelim. Belki 100 tane olan birkaç tane de adam besliyor. Onlara yardımcı olsun diye, bana yardımcı olsun diye adam istiyor, onu da besliyor. Ama aynı şeyi yapıyorlar. Bizim çocukluğumuzda vardı. Mesela memleketimizde zenginler vardı. Mesela bizim barın yanında, bahçelerin yanında insanlar vardı. Şehirliydi. Şehirde esnaftı. İşte manifaturacıydı, efendim bilmem neciydi, ticaret erbabıydı, koca koca dükkanları vardı, konak gibi evleri vardı. Ama biz bağ bozumuna girerdik, onlar da gelirlerdi. Onlar da bağlarını bozarlardı. Biz efendim bellemeye giderdik, onlar da gelirdi, bellerdi. Biz bir şeyler yapmaya giderdik, budamaya giderdik, onlar da budamaya girirlerdi, onlar da budardı. Ben zenginim, ben ticaret adamıyım demezdi. Ben işte koca bir esnafım demezdi. Bunun gibi yani saf ve samimi doğallık içerisinde fakiriyle, zenginiyle aynı şeyi yapıyorlardı. İşte Allah da buna örnek gösteriyor. Diyor ki o bedeviler inkar ve nifak bakımından daha ileri ve Allah'ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımaya daha yatkındırlar. Neden? Çünkü bir art niyetleri yok. Doğallık vardır. Düşünürler, bakarlar, dinlerler. Ya hayır derler, net bir şekilde nifak yoktur yani. Ya da evet derler. Çünkü serttirler. Yani yaşamları serttir. Doğanın kuralları içerisinde gerçekleşir ve o doğanın kuralları içerisinde nifaklık yoktur biliyorsunuz. Tabii hayat içerisinde bir nifak alameti yoktur aslında. Hayat sert bir şekilde devam eder. Ekmek bulamazsan açlıktan geberirsin. Olay budur yani. Yağmur altında sanırsın, güneş altında yanarsın. Soğukta üşürsün. Tarlanda ürün olmazsa veya koyunların ölürse veyahut da çobansın, malların bakılmazsa sana bir şey vermez. Sen de yaşayamazsın. Bu kadar serttir. Kuralları bellidir yani. Kaybettiğinle kazandığın anında belli olur. Nifaklık yoktur. İşte onlar aynı sertlikle, aynı netlikle söylenene de dikkat ederler. Kadınciğim, Allah burada bakın çok özel bir şey söylüyor. Onlar aynı dikkatle, aynı sertlikle, aynı netlikle söylenene de dikkat ederler. Dolayısıyla onlar bir şeyi tercih ederlerse bedeviler inkar veya nifak bakımından daha ileri ve Allah'ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımaya daha yatkındırlar. Yani şehirlere göre. Şehirler kayfaktır biraz. Çıkarı düşünür. Çıkarını düşündüğü için hemen altından dinlemeye başlar. Çıkarına uygun bir şekilde yorum yapar. Çıkarına uygun bir şekilde art niyetli bir şekilde kalbindekileri gizler, yüzünden, dilinden başka şeyler, içinden başka şeyler söylemeye başlar. Bedevilerde böyle bir şey yoktur. İçinde ne varsa onu dışına söyler. İşte onun için Allah diyor ki Allah'ın sınırlarını tanımaya daha yakın onlar. Çünkü inkar da Allah'ın sınırlarını tanımaktır. Kabul de Allah'ın sınırlarını tanımaktır. Dikkatini çekiyorum. Allah burada netliği ortaya koyuyor. İsterse benim sınırlarımı diyor tanır, reddedebilir, inkar edebilir. Nettir ama nifak içinde değildir. benim sınırlarımı Tanrı kabul eder ve kabul ettiği zaman da tamam der, biter. Bir art niyeti yoktur, bir çıkarı yoktur. Çıkar peşinde koşmaz. Onun için o bedeviler inanmaya daha yatkındırlar. Allah'ın hükümlerini kabule daha yatkındırlar. Onun için şehirlerden çok, aynı ayette gidersek, şehirlerden çok kırsal kesim, doğayla uğraşan, hayvanla uğraşan, emekle uğraşan, alın teri döken kişiler Allah'ın ayetlerini anlamaya, onunla hayat kurmaya daha yatkındırlar. Dikkatini çekiyorum. Allah bu ayetiyle bizlere gerçekten emek verilecek tebliğin ne tarafa olduğunu gösteriyor. Ama öbür tarafta ne vardır? Bugünkü insanımıza bakarsın tersinedir. Oraya yönlenmez. Nereye yönlenir? Şehirde zenginleşmiş, makam sahibi olmuş, mevki sahibi olmuş, kariyer sahibi olmuş insanlara yönlenir. Geçmişten beri öyledir. Ya işte şurada bir doktor var, şurada bir avukat var, şurada bir mühendis var, şurada bir zengin var, şurada bilmem ne var. Mesela onlara anlatabilmek. Ne olacak onlara anlatsak? İşte zengin yardım etti mi çok yardım eder. Avukat, hakim, doktor, mühendis kabul ettiği zaman, bu yola girdiği zaman daha çok faydası olur. Nereden biliyorsun? Veya onların hangi amaçlarını kabul edeceklerini nereden biliyorsun? Allah diyor ki, bedeviler inkar ve nifak bakımından daha ileri ve Allah'ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımlayan daha yanlış. Bedeviler dediğinde kavram toplumun kırsal kesiminde yaşayan, doğayla iç iç olan, doğanın sertliğinden, netliğinden nasip alanlardır. Bu yetişme şartına göre yetişenlerdir. Şehirdekiler gibi zenginliğin, refahın, lüksün içinde ezile büzüle hüküm yürüten, taviz veren, o yaşama göre eğip büken, güzel söz söyleyen, güzel laf yapan, görünüşü güzel, tavrı güzel, kürkü güzel, sözü güzel ama kalbi belli olmayan, hangi nedenle güldüğü belli olmayan, hangi nedenle el uzattığı belli olmayan bir insan kitlesinin çoğunluk olduğu toplum, şehir, bedevi öyle değil. İşte Allah bu özü o gün veriyor müminlere bir ölçü olarak ve de tarihe baktığımız zaman, günümüze baktığımız zaman gerçekten öyledir. Toplumların belli bir ilkeyle, belli bir inançla harekete geçmesini sağlayan, rölevesi olan toplumlar kırsal kesim insanlardır. Hangi devire bakarsan bakın, bütün toplumların tarihinde önemli hadiseleri, dönüşümleri ve değişimleri gerçekleştirenler toplumun kırsal kesim insanlarıdır. Bu çok önemlidir. Bedevilerden öyleleri vardır ki Allah yolunda harcayacakları şeyi bir zarar sayar onların içerisinden. Bundan kurtulmak için size belalar gelmesini bekler. Kötü belalar kendi başlarına olsun. Allah hakkıyla işlendir, hakkıyla bilendir. Allah diyor ya, onlar inkar ve nifak açısından nettir. Ya karşı çıkarlar ya kabul ederler. İşte kabul etmeyenlerin, karşı çıkanların da durumları böyledir. Yani net bir şekilde Allah yolunda harcamayı zarar sayarlar. Belirtirler, söylerler, müminlere belalar gelmesini beklerler. Bedevilerden kimler de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır, harcayacaklarını Allah katında yakınlığa ve peygamberin dualarını almaya vesile sayarlar. Bilesiniz ki bu Allah katında onlar için yakınlıktır. Allah onları rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensar ile iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük bir başarıdır. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler vardır ki sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. Buradaki iki defa azabı değişik yorumlarla müteşabih ayet biliyorsunuz. İki defa azap etmek hangi anlamlarda olduğu tam belli değil. Değişik şekilde yorumlayarak oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya kıvırarak işte iki azabın birisi cehennem azabı, birisi kabir azabı deyip geçmişlerdir. Halbuki kabir azabıyla hiçbir alakası yoktur. Allah yeryüzünde yaşayan insanlara değişik nedenlerle, değişik şekillerde imtihan için azaplar gönderir, uyarılar gönderir. Burada da bir müteşabih olarak Allah diyor ki o münafıklara, biz iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir bunun arkasından. Neden? Daha bugün bir arkadaşla konuşurken şunu dedim. Hastalık, ölüm, sağlık, iyilik, güzellik, karlılık, zararlılık, her şey. Her şey. Karşılaştığımız her şey, şöyle düşünelim. Allah bize karşılaştığımız her şeyde kendini hatırlatır. Hasta oluruz. Sağlığımız gider kendisini hatırlatır. Etrafımızda ölümler olur. Bakarız kendimiz sağlıklıyızdır. Onların cenazelerine katılırız. Allah kendini hatırlatır. Bize bir iyilik dokunur, güzellik gelir, karlılık gelir. Allah kendini hatırlatır. Bize bir zarar dokunur, Allah kendini hatırlatır. Niçin? İyilikte şükredecek mi? Zararda ne yapacak? Ders alacak mı? Ölümlerden ders alacak mı? Hastalıklardan ders alacak mı? Rabbini bilecek mi, bilmeyecek mi? O nifak içindeki olduğu hadiselerde, olaylarda, inançlarda duracak mı, durmayacak mı? İşte bütün bunların ayrışması için Allah nifak içinde olanlara zaman içerisinde, burada iki defa geçmiş, burada iki defadan kasıt bir sayısal netlik değil. Yani birden fazla anlamında. Azap edeceğiz diyor. Yani onlara bir musibet, bir bela, bir sıkıntı. Tekim daha önceki ayetlerde de gelmişti. Biz inananlara öyle bırakacağımızı mı sandınız, inandık diyenlere? Onların inandık demeleri yetecek mi? Biz onlara öyle musibetler, öyle belalar, öyle eziyetler, öyle efendim yokluklar, açlıklar, sefaletler vereceğiz ki onlara bakacağız. Ne diyecekler? İsyan mı edecekler yoksa başka bir şey mi yapacaklar? Ne yapacaklar? Diye ayetler okumuştuk hatırlıyorsanız. İşte burada da Allah ona ifade ediyor. Diyor ki ben kalplerinde nifak hastalığı olanlara, münafıklıkta olanlara birden fazla, iki defa, iki sabit değil, daha çok olabilir, birden fazla anlamında azap edeceğim. Bakacağım bu azaplarımdan ders alacaklar mı? Nedir mesela azap? Hastalık verir. Nedir azap? Zengin adam iflas eder. Nedir azap? Adamın 1000 tane koyunu vardır veya 200 tane, 300 tane, 500 tane devesi vardır. Hastalıktan ölür gider. Cıbızda kalır ortaya. Ders alacak mı? Almayacak. Veya en sevdiği yakın birisi ölür. Karısı ölür, babası ölür, çocuğu ölür. Allah bakıyor ona. Ders alacak mı? Alacak mı, almayacak mı? İşte Allah diyor ki eğer bu azaplardan ders almıyorsa, hala da inkarında gidiyorsa, hala da nifağında gidiyorsa ona bunlardan sonra büyük bir azap var. Ona itirecekler. Ancak bir kısmı var ki günahlarını itiraf ederler. Bu azapların arkasından, hemen bakın Allah ayırdı. Bu azapların arkasından günahlarını itiraf ederler. Derler ki ben şunu şunu işledim. Günah işledim. Nifak içindeymişim. Allah bana bunu gösterdi. Bu azaplarıyla gösterdi. İşte onlar, o itiraf edenler iyi amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bu surede bu ayetin inmesine neden olan hadiseyi tarihlerde şöyle geçer. Bu işte nifak alametinde sayılanlar, işte cihada gidilmemiş, yani Tebük seferine katılmayanlardan, kimi bahane uydurmuş, kimi mazeret belirtmiş, kimi işte yalan yere yemin etmiş, kimi şöyle etmiş, kimi böyle etmiş, bunların hepsi olmuş. Ancak 3 kişi var tarihlerde geçen, 3 kişi. Hiçbir sebep yokken gitmemişler. Ben gitmeyeceğim demiş birisi, evine gitmiş. Birisi hurmalıklarına gitmiş, birisi bilmem etmiş. Ne izin istemişler, ne bir şey etmişler. Nifak içerisinde, boşluk içerisinde gitmemişler. Orada gitmiş, geri gelmiş. Bunlar bu 3 kişi. Düşünmüşler, taşınmışlar. Ne sonradan gelip mazeret beyan etmişler, ne gelip af dilemişler, ne bir şey etmişler. Öyle beklemişler, ümitler. Sonra düşünmüşler, taşınmışlar bu 3 kişi. Gelmişler Resulullah'a. Rivayetleri öyle anlatıyor. Seri kutuptan okursanız dediğim gibi geniş geniş onlar hakkında bilgi veriyor. Resulullah'a demişler ki ya Resulullah biz biliyorsun Tebük'e gelmedik. İnan hiçbir mazeretimiz yok. Hiçbir şekilde kendimizi haklı çıkaracak hiçbir şey yok. Canımız istemedi. İçimizden gelmedi gitmedik. Ama iyi biliyoruz ki bu yanlış. İlk önce Resulullah ben sizin için bir şey diyemem der. Onları gönderir. Bunun üzerine bu ayet gelir. Resulullah onları gönderdikten sonra bu ayet gelir. İleride bu ayetin devamı gelecek. Onların affedildiğine dair. Ayet gelecek. Dikkatinizi çekin. O 3 kişinin affedildiğine dair ayet gelecek. Ama öncesi bu. Bu 3 kişi gider. Arkasından bu ayet gelir. Bu ayeti Resulullah okur. Ve onlara da gönderir. Onlar günahlarını itiraf ettiler. Bunlar iyi amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Yani Allah orada onların hatalı olduğunu, itiraf ettiklerini, tövbe ettiklerini ifade eder ve onları boşlukta bırakır. ve onlara bir müjde. Allah bağışlandır, umur ki merhamet eder der. Onları nifakla, münafıkla suçlamaz. Sonra 103. ayet gelir. Devam eder ayet. Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka al ve onlara dua et. Bakın bundan önce ayetlerde ne diyor? Onların mallarını alma. Onlar için dua etme. Kabul etmem diyordu. Onların mallarından da alma diyordu. Ama burada şimdi bir fark var. Allah samimiyetle, inançla gelip itiraf edenler için ve Allah'tan tövbe dileyenler için diyor ki onların malını al. Zekat al onlardan, sadaka al. Onlar için de dua et. Görüyor musunuz nüans farklarını? Tevbe suresinin çetinliği burada işte. Nüans farklarıyla, kalplerdeki yönelişle, samimiyetle değişen hukuk kuralları var. Samimiyetle değişen itikadın ölçüleri var. Samimiyetle değişen Allah'tan tavırlar var ve müminleri öğretiyor. Birinden asla zekat alma, sadaka alma diyor. Onunla beraber bir daha cihada gitme diyor. Onlar için dua etme diyor. Onlardan razı olsam bile onların sözüne bakarken asla ben razı olmam diyor. Senin razı olman beni ilgilendirmez diyor Allah. Ama burada da diyor ki onlar tövbelerini yaptı, itiraflarını yaptı. Umulur ki Allah bağışlayandır, Rabbim bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onlardan, mallarından onları kendisiyle arındıracağım. Yani bir kefaret olarak ve temizleyeceğim bir sadaka al ve onlar için dua et. Çünkü senin duaların onlar için bir sükunettir. Sen onlar için dua edersen onlar o samimi yönelişinin, inançlı yönelişinin karşılığında kalplerine bir serinlik gelir. O acaba affedilmeyecek miyiz? Acaba tövbemiz kabul edilmeyecek mi gibi bir tereddütle yaşayacakları tedirginliğin, telaşın karşılığında bir sükunete ulaşacaklardır. Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla iştendir. Onlar kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu, tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi? Burada bugün çok nüans. Hemen geldi yine oturdu. Kulların tövbesini kabul edecek Allah'tır. Sadakaları Allah alır. Resulün sadaka almaya yetkisi yok. Allah ne diyor? Onlardan al diyor. Kuralları koyuyor. Resul kendi kafasına göre sadaka alamaz. Onun için Allah diyor ki onların sadakasını alma. Resul kendi kafasına göre, kendi anlayışına göre, kendi ifadesine göre, kendi hayaline göre, kendi düşüncelerine göre, kendi ideallerine göre insanlardan sadaka toplayamaz. Böyle bir şey yok. Çünkü sadakayı kabul edecek, sadakayı alacak Allah'tır. Allah bak vurguyla vuruyor. Ayetiyle belirtiyor. Tövbeyi kabul edecek de Allah'tır. Adam dua ediyor. Ya Resulullah sana yalvarırım. Ne olur bana yardım et. Ne olur tövbemi kabul edin. Allah diyor ki Resul kim? O benim Resulüm. Tövbeyi kabul edecek benim. Sen niye ona yalvarırsın? Niye ona tövbe dersin? Bu şirk. Böyle bir şey olabilir mi? Tövbeyi kabul edecek benim diyor Allah. Sen gidip Resul'a şey yapamazsın. Tövbe edemezsin. Ona sadaka veremezsin. Ona sadaka vererek kendini aklayamazsın. Ey Resul sen de bunu böyle bil. Senin yanında tövbe edenler sana etmeyecek. Sana sadaka verenler sana vermeyecek. Bana tövbe edecek, bana verecek. O tövbeyi ben kabul edeceğim. O sadakayı ben alacağım. Buna göre sen orada sadece benim elçimsin. Benim adıma söz söylersin. Benim dediklerimi anlatırsın. Ve benim adıma orada dinlersin. Sadaka al derim alırsın. Ver derim verirsin. Sen kendi başına hareket eden bir insan değilsin. Bu özü çok iyi kavra. Sen de kavra, onlar da kavrasın. Siz de kavrayın. Siz de kavrayın. De ki, çalışın yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resul de, müminler de görecek. Çalışmadan, yapmadan bir şey yok ki orta yerde. Eylem olmadan iman nerede? İman olmadan eylem nerede? Eylem olmadan iman nerede? İkisi birbirini tanımlayıp kişilik olarak ortaya çıkıyor. Bir Müslümanın, bir müminin kimliği demek. İman varsa eylem var, eylem varsa iman var. Efendim ben inanıyorum, benim kalbim tertemiz. Ben namaz da kılmasam, oruç da tutmasam, zekat da vermesem, Allah'ın dediklerini yapmasam da, haram da işlesem, işte farzını da yerine getirmesem, benim imanım var canım, nasıl olsa ehl-i sünnette demiş. Amel imandan cüz değildir. Amel imanın rüknü de değildir demiş. Ben istediğim gibi yaşarım. Dinsizler gibi yaşarım ama ben Müslümanım. Dinsizler gibi yaşarım ama ben Müslümanım, müminim. Benim imanım var demiş. Öyle şey yok. Daha önce de ayetleri okuduk geldik. Öyle şey yok. Nerede iman? Orada amel. Nerede amel? Orada iman. İmanın tezahürü ameldir. Ameli yoksa iman yoktur. Kesindir bu. Amel var, o zaman iman tartışılır. Nifakça mı? Mümince mi? Yani o amel nifak içinde mi işlendi, küfrün riyakarlığı içinde mi işlendi, yoksa gerçekten ihlas ile mi işlendi? Ama iman amelsiz asla ben varım diyemez. Önce amel var olur, imanın tezahürü olarak, sonra iman tartışılır. Hangi tür iman diye. Amel yapanlar ikiye ayrılır. İhlasla yapanlar müminler, riyakarca yapanlar münafıklar diye. Ama amel yoksa ortaya yerde iman tartışılmaz. Bir de küfür vardır. Bu gerçeği ayetler haykırıp dururken işte bugüne kadar okuduk. Bize dayatılan bir İslam, bize dayatılan bir Müslümanlıkta bu özler raflara kaldırılmıştır. Bu özler bir sürü sapığın, bir sürü dinsizin, bir sürü İslam'a göre yaşamayan insanların ne olacak canım yapmasın varsın, istediği gibi haramları işletsin, istediği gibi farzları çiğnesin, yapmasın, istediği gibi Allah yolundan uzak yaşasın, kafirlerden hiçbir farkı yok yaşasın, nasıl olsa iman, amel, imanın bir cüzü değil, onlar da müminim diyorsa, ağzından bir defacık ben de Müslümanım diyorsa tamam, hele hele elhamdülillah ben de Müslümanım diyorsa bir alkış tufanı tamam. Böyle yanma yok, de ki onlara, çalışın yapın, yaptıklarınızı Allah da Resulü de müminler de görecekler. Bakın, çok önemli. Allah için, imanınız için, inancınız için çalışın ve yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de görecek. Görmüyorlar mı? O zaman yok. Görüyorlarsa tezahür etmiştir. Sonra gaybı da, görülen alemi de bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecek. Sonuçlar. Sefere katılmayanlardan diğer bir grup da şöyle dedi. Allah'ın emrine bırakıldılar onlar. Bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir. Hükümlü hikmet sahibidir. İtiraf edenlerin dışında bir kısım daha var. Onlar da Allah'ın emrine bırakıldı. Toplumda gitmeyenler vardı. O gitmeyenlerden bir kısmı gelip yemin ettiler. Yalan yere. Mazeret dediler. Allah onlar hakkında hükmünü verdi. Gelip bir kısmı itiraf etti. Bir kısmı da öylece kaldı. Yani nasıl? İtiraf etmediler. Gelip yalan yere yemin etmediler. Mazeret beyan etmediler. Öylece kaldı. İçlerinde kaldı. Yani sessiz kaldılar. İşte Allah diyor ki o sessizlikleri Allah'ın emrine bırakıldılar onlar o sessizlikleriyle. Bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Yani onlar o sessizliklerini bir gün bozacaklar. Ya tövbe edecekler, tövbelerini kabul eder ya da öylece kalırlar azap eder. Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak. Küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üst olsun diye bir mescit yapanlar var. Evet, konu farklı bir yere geldi. Bunu da haftaya bitirelim inşallah. Zaten 129-22 ayet kaldı. Bundan sonrasını haftaya yapalım. Ama ayetin tamamını bir okuyalım. Konu farklılaştığı için söylüyorum. Bir de tabii farklılaşma, özde farklılaşma değil, şekilde farklılaşma. Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üst olsun diye bir mescit yapanlar var. Bunlar bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki, bunlar mutlaka yalancıdırlar. Evet, bu 107'den itibaren devam ediyoruz. Geniş bir konu çünkü. Bugüne vurduğumuz zaman, tarihe vurduğumuz zaman çok şey çıkacak. Üzerinde uzun uzun konuşacağız. Hatta bugünkü yaptığım gibi bir ön konuşma yaparsam bu sureyi bitiremeyiz diye düşünüyorum. Onun için ön konuşma yapmadan devam edeceğim. Çünkü 107'yi anlatmak ve arkasından gelenleri anlatmak bir hayli uzun. Günümüze vurgulayarak anlatmak. Evet, mikrofonu bırakıyorum. Bir şeyler söylemek isteyenler varsa buyursunlar. Selamünaleyküm. Herkese hayırlı geceler. Ramaz abi teşekkür ediyorum. Elimizden geldiği kadar taraftan sıcakla boğuşurken dinlerin gayet verimli olduğuna inanıyorum. Gerçekten Derde Suresi daha önce de Kur'an okurken çok farklı farklı şeyler düşünüyorum. Yine oldukça değişik yorumlarınız var. Allah razı olsun diyorum. Tüm arkadaşlara da hayırlı geceler diliyorum. Evet. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. İşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Görüşmek üzere.